różnych diet zapytamy też psychodietetyczkę. Nowa audycja. Codziennik w Trójce w sobotę. Kilka minut po 9:00. Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 15 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie udało się opanować pożaru bloku w Poznaniu, ucierpiało trzech strażaków. Pierwsze spotkanie prezydenta z premierem, rozmowa trwała godzinę. Zakazane loty dronów nad centrum Warszawy w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego. Trzech strażaków ucierpiało w walce z pożarem bloku w Poznaniu. Trafili na obserwację do szpitala. Ognia w pięciopiętrowym bloku przy ulicy Krańcowej wciąż nie udało się opanować. Akcja gaśnicza jest bardzo trudna, mówi Marcin Tecław z Poznańskiej Straży Pożarnej. Sufit podwieszany wraz z częścią izolacji, która w tych warstwach dachu się znajduje, padła na naszych strażaków. W wyniku tego trzech strażaków musiało być również ewakuowanych z budynku. Na szczęście ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Wieczorem z bloku ewakuowano wszystkich mieszkańców, w sumie 83 osoby. Pierwszy raz na oczy widzę coś takiego i po prostu modlę się, żeby im się udało to ugasić i w miarę szybko, żeby ludzie mogli wrócić do swoich mieszkań. Jak to było? Jak wyglądała ewakuacja, kiedy rozpoczął się pożar? Pojawił się pożar na piąte piętrze, się rozprzestrzenił bardzo szybko. Wybiegłem do sąsiadów i dalej już poszło lawinowo. Moja mama przyszła do mieszkania, bo normalnie ja mieszkam tutaj obok, na Wiejskiej, a tam mieszkają moi rodzice w pobliżu pożaru i właśnie przyszli i powiedzieli, że się pali, nie? I powiedzieli, że strażacy nas ewakuują i strażacy przyszli, prosilibyśmy opuścili nasze mieszkania, bo pożar może do nas dojść. Na miejscu pracują 23 zastępy strażaków. Wspólnie o bezpieczeństwie i wsparciu dla Ukrainy, rozbieżnie o polityce wewnętrznej. W Pałacu Prezydenckim dyskutowali prezydent i premier. To pierwsze spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Podsumowując blisko godzinne spotkanie, szef gabinetu prezydenta minister Paweł Szefernaker wskazywał, że głowa państwa będzie prowadzić aktywną politykę, w tym politykę zagraniczną. Prezydent przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych sprawach. Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie. Rozmowy podsumowała też kancelaria premiera. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że obie strony będą musiały porozumieć się co do podziału swoich kompetencji. Pan prezydent z panem premierem ustalili, że w tych kwestiach właśnie fundamentalnych to musi być współpraca zgodnie z konstytucją. Prezydent poinformował ponadto, że posiedzenie Rady Gabinetowej, czyli rządu pod przewodnictwem prezydenta, odbędzie się 27 sierpnia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Całkowity zakaz lotów dronów będzie obowiązywał nad trasą wojskowej defilady na stołecznej Wisłostradzie. Cel to zapewnienie bezpieczeństwa lotów maszynom biorącym udział w tym wydarzeniu. Zakaz będzie obowiązywał od 6 rano do północy. Obchody Święta Wojska Polskiego oznaczają duże utrudnienia w stolicy. Z ruchu od Młocin po ulicę Gagarina na Dolnym Mokotowie wyłączona jest już Wisłostrada. A to nie wszystko. Między 8 a 11 zamknięty dla ruchu będzie plac Marszałka Piłsudskiego i Królewska. Także w piątek między 11 a 14 dla ruchu pieszego i rowerowego zamknięte będą mosty od Gdański, Most Śląsko-Dąbrowski i kładka pieszo-rowerowa na wysokości Karowej. Mówi rzecznik stołecznego ZTM-u Tomasz Kunert. Komunikacja miejska będzie jeździła objazdami, a na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierować policjanci. Już ponad 3000 osób zabrało głos w sprawie zakazu używania fajerwerków w Krakowie. Wyniki ankiety pomogą zdecydować, w jakim kierunku powinny pójść lokalne regulacje dotyczące sztucznych ogni, mówi Mateusz Płoskonka z krakowskiego magistratu. Pytamy też o kontekst zwierząt. Ten element związany z dobrostanem zarówno ludzi, jak i zwierząt jest tutaj bardzo istotny. Pytamy oczywiście, na jak daleko idące ustępstwa mieszkańcy zgodziliby się w kontekście regulacji takich lokalnych dotyczących użytkowania fajerwerków. Czy zakazywać ich w ogóle, czy robić jakieś wyjątki? Dla Joanny Rypel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Fajerwerki nie są dobre dla zwierząt i nie chodzi tylko o psy. Mamy XXI wiek, jest mnóstwo fajerwerków niehukowych, jest mnóstwo takich sztucznych ogni, które dają wizualne wrażenia, a nie dają wrażeń słuchowych. Samorządy nie mają prawnych możliwości wprowadzenia zakazu używania fajerwerków poza nadzwyczajnymi sytuacjami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek przeważnie słoneczny, więcej chmur tylko w Tatrach i tam możliwy przelotny deszcz. Pod koniec dnia pochmurno zrobi się też na północnym zachodzie i będzie padać. Możliwe też burze. Termometry pokażą 26 stopni na północnym wschodzie, 31 w centrum, do 34 na zachodzie. Pod księżycem. A day so happy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Hummingbirds were stopping over honeysuckle flowers. There was nothing on earth I wanted to possess. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Whatever evil I had suffered, I forgot. To think that once I was the same man didn't embarrass me. In my body I felt no pain. When straightening up, I saw the blue sea and sails. Połowa sierpnia to nie tylko początek końca wakacji, to czas, jak wszyscy wiemy, wyjątkowy. 15 sierpnia uroczystość wniebowzięcia, jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Święto Matki Boskiej Zielnej, także święcenie plonów zakorzenione jest jeszcze głębiej w tradycji ludowej. Historia upodobała sobie ten dzień i obdarowała nas zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Wierzono, że stało się to cudem, czy za sprawą cudu. 60 lat później zostaliśmy ponownie obdarowani. Pan dał siłę swojemu ludowi w Gdańsku, choć naturalnie nie tylko tam. Rozpoczęła się walka, która znów zakończyła się zwycięstwem, tym razem bez ofiar. Zatem 45 lat temu ruszyła Stocznia Gdańska. A Czesław Miłosz? To jego słowa zostały umieszczone na pomniku poległych w 1970 roku stoczniowców. Słowa z jego wiersza, który skrzywdziłeś człowieka prostego, oraz z przełożonego przez poetę psalmu 29. Pan da siłę swojemu ludowi. 24 lata później, 14 sierpnia, poeta odszedł. No i powraca do nas w wierszach. Zacytowaliśmy na początku jego dar w wersji dwujęzycznej, a więc także gift z tomu z 71 roku, gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Tu znów cytat z psalmu, ten jest 113. Takie to metafizyczne kalendarium, przypominamy, dat i wydarzeń ze sobą tajemniczo powiązanych. W części drugiej wydania połączymy się z Krasnogródą, gdzie Krzysztof Czyżewski z ośrodkiem Pogranicze od lat upamiętnia dzień urodzin Miłosza 30 czerwca oraz jego odejścia właśnie w połowie sierpnia. W części pierwszej my z kolei jak od lat powrócimy myślami, wspomnieniami do Gdańska. Główne natomiast słowo klucz tej nocy podpowiedział nam podczas festiwalu szekspirowskiego Paweł Sztarbowski, doktor teatrologii, historyk filozofii oraz wielbiciel świata roślin. Oto więc, proszę Państwa, jego herbarium i dobrana do tego hasła piosenka. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ten przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiatrnianku! Liść fałszywy! Siedem bratka! Nieprawdziwy! Pestki z świni i borówki, a do tego sok z makówki, owoc głogu, dzikie róże i tymianku liść nieduży. Gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu. Proszę, jak można poważnie potraktować podpowiadane nam przez państwa i gości hasła. Herbarium wytypował, przypomnę, Paweł Sztarbowski, nasz korespondent z Królestwa Roślin. A dobrany przez Michała utwór muzyczny pod tytułem Z poradnika młodego zielarza pochodzi z filmu Podróże pana Kleksa, który to film powstał 40 lat temu. Jeszcze jedną więc rocznicę dołączamy do naszego kalendarium. Świąteczne okoliczności i owe rocznice wyzwalają wspomnienia. Witamy więc w nostalgicznej krainie vintage. Beata Wolska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski wraz ze mną. I już sprawdzamy, czy udało nam się połączyć z gościem pierwszej części wydania, z naszym specjalistą w dziedzinie wspomnień, sopocianinem Wojciechem Pułkiem. Halo? Jestem, oczywiście. Słucham od początku audycji. No i już wspomnienia się zdążyły obudzić. To dobrze, będziemy je powolutku tutaj zapraszać. Powiedziałam powolutku chyba na wyrost, bo raczej musimy spieszyć się wręcz. A więc cofamy się w czasie do 15 sierpnia 1980 roku. Ja, Wojtku, wtedy właśnie mijałam pociągiem stację Gdańsk-Stocznia, jadąc na wakacje do Sopotu. I byłam kompletnie nieprzygotowana na to, co przez okno zobaczyłam. A ty? Wojciech Fujek, przypominam. Tak, a ja byłem oczywiście w Trójmieście, w Sopocie. Jak tylko dowiedziałem się o strajku, to tak jak większość mieszkańców chyba wtedy Trójmiasta, udałem się pod stocznię, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. To był chyba 16 sierpnia. Ale w moim przypadku dalej obserwowałem już całą historię za granicą, bo tak się złożyło, że miałem już wykupiony bilet do Francji przez moją rodzinę, która tam mieszka do dzisiaj. Nie dość tego, to zadzwonili i powiedzieli, przyspieszyliśmy ci wylot z Warszawy, bo u was dzieją się dziwne rzeczy, zaraz wkroczy Armia Czerwona, czołgi pociągi wjadą do tej stoczni, więc masz lecieć do Paryża, bo tu będziesz bezpieczny. Tak się złożyło i dalszy ciąg strajku obserwowałem nie jak większość mieszkających w Trójmieście i większość Polaków, albo za pośrednictwem telewizji wówczas tylko rządowej, albo bezpośrednio przy bramie stoczni, dzieląc się doświadczeniami, patrząc na tą ukwieconą i ozdobioną bramę stoczni, gdzie ludzie podchodzili po to, żeby dodać otuchy strajkującym. A ty byłeś wtedy studentem, czy już po studiach? Nie byłem jeszcze studentem, dlatego mogłem sobie pozwolić, bo ten plan wyjazdowy dotyczył również jakiegoś mojego zarobkowania na zachodzie w winnicach Francji, do których miałem po wizycie w Paryżu pojechać. Tak się zresztą stało. Byłem znacznie dłużej, bo pamiętam, to drugie wspomnienie nie dotyczy już strajku stoczniowego, ale Czesława Miłosza, który rozpoczynał tę audycję, że informacja o Nagrodzie Nobla dla Czesława Miłosza spotkała mnie jeszcze właśnie w Paryżu. No to prawdopodobnie był październik. Tak, 9 października dokładnie, bo to sprawdziłem. Aha, no a otrzymał tę nagrodę naturalnie w rocznicę śmierci fundatora nagrody, czyli 10 grudnia, tak domyślam się, nie było mnie wtedy przy tym, ale sądzę, że w tamtym czasie starano się tę tradycję podtrzymywać, w Sztokholmie naturalnie także. No dobrze, czyli Francja, obserwowanie z odległości, no ale przecież sytuacja była dynamiczna i w jakimś momencie zorientowali się państwo tam, za granicą, że wszystko zmierza ku dobremu, że dzieją się rzeczy niesamowite, że kolejny cud tym razem, no, że tak powiem, nad Bałtykiem. O. Tak, ale to trochę później jednak. Do końca sierpnia praktycznie nie wiadomo było, jak to się potoczy i komentarze w prasie zachodniej, w telewizji były takie, że prawdopodobnie jednak skończy się to rozlewem krwi, prawdopodobnie ten strajk zostanie spacyfikowany, tak jak wcześniej zdarzyło się to czy na Węgrzech, czy w Pradze, czy w NRD. Czy u nas, czy u nas 10 no lat tak, wcześniej. Czy w roku 1970. Tego się wszyscy obawiali. Nie dość tego, mój leciwy już wówczas wujek powiedział, nie, to się na pewno źle skończy, bierzemy ciebie do merostwa, podpiszesz papiery i poprosisz o azyl. I zostaniesz, bo tu będziesz bezpieczny, a tam po prostu może być za chwilę wojna domowa. Tak to wyglądało z takiej perspektywy. Wtedy Francja była trochę chyba lewicująca jednak i wydawałoby się, że większa sympatia będzie po stronie władz komunistycznych niż po stronie strajkujących. Było dokładnie odwrotnie. Wszyscy od samego początku, jak słyszeli tylko w jakichś takich towarzyskich spotkaniach, ja tam przejechałem całą Francję również autostopem we wrześniu, już po zakończeniu strajku i każdy, kto się dowiadywał, że jestem z Polski, to jedno jedyne słowo, jakie wówczas mu przychodziło do głowy, to po pierwsze Solidarność, a drugie Walesa, bo to wszędzie było powtarzane w mediach i wszyscy sobie te dwie nazwy jakoś kalecząc je przytaczali i od nich się zaczynała każda rozmowa dotycząca Polski wówczas. No troszkę trudno to sobie jakoś wyobrazić, bo jednak media były na miejscu. To nie było tak, że nikogo nie wpuszczono. No, wiemy, jak to wyglądało, bo przecież bardzo dobrze znany jest chyba wszystkim reportaż Janiny Jankowskiej. No i poza tym ta historia za nami cały czas kroczy, także my ją sobie przypominamy, powtarzamy. No ale no, takie twoje było doświadczenie. Tutaj Wojtek podsunął mi karteczkę, na której no właśnie widnieje ważne przypomnienie a propos tego właśnie 15 sierpnia sprzed 5 lat. Otóż właśnie tego dnia odszedł Henryk Wujec, a to bardzo zaangażowany opozycjonista. No i tak się wydarzyło, że właśnie wtedy nie mógł świętować tej 40. rocznicy. No a poza tym wielu jeszcze działaczy długo żyło i nadal żyją. Szczęśliwie niektórzy. Przypominamy także słynny musical, który 2 lata temu został zrealizowany, 1989. Także mamy tych, że tak powiem, sytuacji przypominających, utrwalających sporo. Nie mamy, ale o tym może porozmawiamy na końcu, nie mamy w zasadzie literatury na ten temat. Nie ma literatury, nie ma też tej podstawy dla teatru. Są filmy, wiadome, natomiast, zresztą nie tak liczne, natomiast rzeczywiście ten czas nie został opisany. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ lada moment, mówiłam o tym, że jeszcze szczęśliwie niektórzy żyją, ale lada moment świadkowie już powolutku zaczną się wykruszać. A tylko świadkowie chyba mogą tę historię opisać, właśnie opisać. Mówię teraz wyraźnie o literaturze, niekoniecznie o dokumencie, nie o czymś, co jest absolutnie non-fiction, no po prostu opowieści na przykład. Dobrze. A nasi dobrzy znajomi niestety już nie żyją, mam na myśli dwóch, to Paweł Hille i Janusz Głowacki. Oni obserwowali wydarzenia z jeszcze innej perspektywy, o tym za kilka minut. A teraz drugie hasło tej nocy. Przyznaję, że sami wybraliśmy to Solidarność, dosyć oczywiste, ale piosenka zaproponowana przez Michała już nie tak przewidywalna, nie, już nie jest tak przewidywalna. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, yeah. Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic, ey. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł, yeah. Choć majątek pryzł, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Poważnie są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważny jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Piosenka Marka Grechuty powstała 55 lat temu, a więc nasze kalendarium wciąż pęcznieje. A tutaj wykonana przez Kamila Bednarka. Znalazła się ona w teledysku do filmu Wałęsa, człowiek z nadziei. Filmu w reżyserii oczywiście Andrzeja Wajdy. Autorem scenariusza był wspomniany przeze mnie przed chwilą Janusz Głowacki, który pod koniec strajku był w stoczni, który napisał jedyną chyba jak dotąd powieść o ludziach stoczni, o tamtym czasie i w dodatku no, pisał ją jakby z wewnątrz. Powieść została wydana rok później, czyli no, musiała już w jego głowie rodzić się, kiedy przebywał tych parę dni w stoczni. Nie została właściwie doceniona, w ogóle zauważona i dopiero niedawno, parę lat temu wznowiona dzięki staraniom drugiej żony Janusza Głowackiego, Oleny Leonenko-Głowackiej. I tytuł tej powieści, o której mówię, to Moc truchleje. Czytaliśmy ją w Trójce. W 2013 roku, roku premiery wspomnianego filmu Człowiek z nadziei, ukazała się książka Janusza Głowackiego Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy. Wydaje mi się, że tę książkę również prezentowaliśmy w Trójce. No a Paweł Chile, jeszcze pozwól Wojtku, Wojciech Fułek jest naszym gościem. Paweł Chile napisał opowiadanie Poczta rowerowa, które opublikowane było w tomie opowieści Chłodnego Morza. To była taka nieśmiała próbka literackiego sięgnięcia po tamte wydarzenia. Ta poczta kolportowała bibułę oczywiście. Paweł był nie tylko świadkiem wydarzeń sierpnia 80, także uczestniczył w Festiwalu Solidarności, tak mówiąc w skrócie. Powiedziałam nasi dobrzy znajomi, Wojtku, no bo oczywiście... No tak, nasi przyjaciele nawet, zwłaszcza Paweł Chille, z którym właśnie dlatego, że mnie nie było podczas strajku, nie mieliśmy tych wspólnych doświadczeń, ale mieliśmy już później doświadczenia wspólne, się zaprzyjaźniliśmy podczas stanu wojennego. Co ciekawe, doskonale wiedząc o sobie, że coś robimy tam w tym trójmiejskim podziemiu, które z jednej strony wydawało się jakoś stosunkowo małe, a z drugiej strony był to taki wielki świat, gdzie mijaliśmy się na tych podziemnych ścieżkach już po tym, jak ta Solidarność przestała istnieć w tej wersji, przynajmniej oficjalnej. I robiliśmy różne rzeczy, nie chcąc wiedzieć za bardzo, co robiliśmy w tym podziemiu, żeby sobie nie zaszkodzić. A zaprzyjaźniliśmy się i do końca życia ta przyjaźń funkcjonowała również z Trójką, jeżeli chodzi o Pawła. Moja też. Tak, przypominamy z kolei. Paweł odszedł jesienią roku 27 listopada. No i a tak, mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą tej literatury, bo rzeczywiście jest jej bardzo mało. Pojawiły się i reportaże, i jakieś książki takie socjologiczne dotyczące tego zjawiska, ale czystej literatury jest mało, jeżeli nie, rzeczywiście są to takie perełki jak Mostruchleje Janusza Głowackiego. Być może jest tak dlatego, że potrzeba pewnego dystansu do tego zjawiska. Kiedy kilka lat temu obchodziliśmy 50-lecie wydarzeń z grudnia 70 roku w Gdańsku i jednocześnie 40-lecie wydarzeń sierpniowych, narodzin Solidarności, zostałem poproszony o napisanie dwóch słuchowisk z tej okazji. I słuchowisko o tragicznym grudniu 70 roku w wersji gdyńskiej w tym wypadku napisałem. To był Ostry dyżur, znany zresztą z Anteny Trójki też. Ale odmówiłem napisania słuchowiska o sierpniu 1980 roku, uznając, że mam za mały dystans i że potrzeba jeszcze do tego, nie wiem, może większej refleksji, może z większej perspektywy, może dłuższego czasu, żeby o tym pomyśleć. Jeszcze nie jestem do tego ciągle zdolny, ale jest to czas, tak, który wymagałby wielkiej powieści i rzeczywiście może ona kiedyś powstanie. Mm-hmm. Teraz przypomniałam sobie jeden z nielicznych spektakli, który powstał wokół człowieka stoczni, jeżeli kobieta jest człowiekiem, mianowicie to był tekst, to jest nadal tekst Piotra Rowickiego poświęcony Annie Walentynowicz, a to jest zarazem scenariusz monodramu, który niesamowicie wykonywała, teraz chyba już do niego nie powraca, do tego monodramu, Agnieszka Przepiórska. Ja oglądałam ten monodram w stoczni samej, w tym, że tak powiem, w tych resztkach stoczni, w tej części postindustrialnej, która jeszcze ocalała. No i to robiło wrażenie. To był sierpień zresztą, urodziny chyba Anny Walentynowicz. To może Wojtek za chwilę sprawdzić, mówię o Wojtku Doroszu, ale wydaje mi się, że ona urodziła się 14 właśnie sierpnia, to do potwierdzenia. I teraz myślę, że możemy, skoro była mowa o literaturze, możemy już skierować się ku temu 15, tak. A więc 15 sierpnia, czyli dzisiaj, tak? Dzisiaj są urodziny, czy obchodziłaby urodziny Starowinka już Anna Walentynowicz, słynna Suwnicowa. Zatem dokończę teraz to zdanie, że teraz spróbujemy skierować się w stronę tego głównego bohatera naszego spotkania, mianowicie Czesława Miłosza, który w Stoczni Gdańskiej złożył wizytę 17 czerwca 81 roku, naturalnie kilka miesięcy już po Noblu. Przebywał za granicą od 51 roku. Ja tak ostrożnie o tym mówię, bo zapisałam sobie na emigracji, no ale przecież on był na placówce dyplomatycznej, najpierw pierwszej, przepraszam, najpierw we Francji, tak? Później w Stanach Zjednoczonych, tej drugiej placówce, no a potem pozostał w Stanach i do Polski na stałe powrócił dopiero w roku 1993, ale no nie oczywiście do, no by chciała się do Wilna, no ale to, przepraszam, więc powrócił do Polski, ale zamieszkał w Krakowie, przy ulicy Bogusławskiego. To taki wstęp. Co by tutaj jeszcze powiedzieć, żeby zacząć, że tak powiem, nakręcać Wojciecha Fułka, bo ten, proszę Państwa, jak wiem, no tak, ma bardzo wiele wspomnień, tak, ale wszystkiego od razu nie powiedz, bo audycja trwa do jeszcze prawie godzinę, ta część z tobą, z twoim udziałem. To jeszcze zdążymy, oczywiście, ale nie tylko z Krakowem, nie tylko z Ameryką, nie tylko z Francją, bo to z Francji prowadziły drogi Czesława Miłosza wraz później z rodziną do połączenia w Stanach Zjednoczonych, bo pierwsze miesiące spędził u Giedroycia. W Paryskim. Tam właśnie, tak, nie wychodząc w ogóle stamtąd, bo miał zakaz, bo bano się, że go porwą w ogóle i że wróci do kraju w dziwny sposób, tak jak to się zdarzało w tamtych latach, więc te pierwsze miesiące były chyba bardzo nerwowe. Natomiast ja chcę Państwu przybliżyć Czesława Miłosza od tej mniej znanej strony, czyli od strony Sopotu, Żuław, Krakowa też, ale w Krakowie to mimo, że odwiedziłem Czesława Miłosza z bardzo miłej okazji w jego mieszkaniu krakowskim, to myślę, że o tym powiem na samym końcu. A co wiązało Czesława Miłosza z Sopotem, to wydawałoby się, że jest stosunkowo ciągle mało znana historia, więc może do niej za chwilę wrócimy. Mm-hmm, doskonale, to w takim razie ta chwila będzie poświęcona kolejnej piosence. Natomiast ja jeszcze powrócę do tego spotkania z sierpnia, przepraszam, z czerwca, tak powiedziałam, w czerwcu, tak, 17 czerwca 81 roku. Wtedy Czesław Miłosz złożył oczywiście wieniec pod pomnikiem poległych w 1970 roku stoczniowców. Ja na początku wspomniałam, że ten pomnik, na tym pomniku umieszczone są dwa fragmenty z Czesława Miłosza, czy dwa cytaty. No precyzyjnie na pomniku to cytat z tego wiersza, który skrzywdziłeś dalej w rozwinięciu Człowieka prostego. Natomiast cytat z psalmu 29 znajduje się na takim murze, który okala, no Państwo to pewnie wiedzą, okala, jak to określić, owe trzy krzyże. I ten psalm 29, raz jeszcze przypomnę jego końcówkę, bo to z końcówki jest cytat: Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. To jest w tłumaczeniu też Czesława Miłosza. No i wtedy Miłosz składa ten wieniec, następnie spotyka się w sali BHP ze stoczniowcami. No i to właśnie tutaj jest ten moment, w którym będziesz ty mógł zacząć za kilka minut swoją opowieść. Nie było to incydentalne spotkanie z Gdańskiem, jak wspomniałeś, z Sopotem. No to teraz bardzo proszę, kolejne słowo, klucz tej nocy, brzmi ono powrót. To jest trzecie słowo, klucz i też wybrane wyjątkowo przez nas. No to posłuchajmy, jaki utwór muzyczny skojarzył się Michałowi z tym hasłem. Co dzień nas gna, w nowe strony zadyszamy czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczył,

piszącego, czy tworzącego w różnych gatunkach, między innymi twórca słuchowisk czy sztuk, które były realizowane w Teatrze Polskiego Radia. No i cóż, Czesław Miłosz, teraz będziemy rozwijać ten temat chyba, nie wątek, tak, temat. Czesław Miłosz, no to... i Stocznia. Tak. Poczekaj, podprowadzam cię, tak. Bo wiem, o czym chcesz mówić. Czesław Miłosz i Stocznia, i Gdańsk, i Sopot. Wspominamy go dzień po 21, przepraszam, rocznicy śmierci. Będziemy go także wspominać w części drugiej naszego spotkania z Krzysztofem Czyżewskim w Krasnogródzie będącym. I to jest właśnie ten worek. To po kilka razy będę powtarzała, ale to jest piękna historia, który należał do ciotek Czesława Miłosza, Kunatuwien, czyli rodziny ze strony matki Weroniki. I tutaj myślę, że możesz spokojnie podjąć tę nitkę, którą wysnułem. Już ją podejmuję, ale jeszcze nawiążę do tego ostatniego wejścia i do tej wizyty pierwszej już jako laureata Nagrody Nobla, bo wówczas Czesław Miłosz 17 czerwca, to sprawdziłem, 1981 roku. Przecież mówiłem. BHP, tak, Stoczni Gdańskiej, wygłosił przemówienie, którego fragment chcę przytoczyć na Proszę. Zamknięcie tamtej. Gdybyście byli, mówił to do ludzi Solidarności oczywiście, gdybyście byli stronnictwem sięgającym po władzę, stosunek świata do was byłby taki, jak do wielu partii politycznych, uwikłanych w doraźne rozgrywki, i zabrakłoby tego czynnika, który przyciąga do was uwagę ludzi, różnych krajów, ras i narodów. Zabrakłoby nadziei. I myślę, że nadzieja to jest rzeczywiście jakby to słowo, którego tu na razie nam zabrakło i które Czesław Miłosz nam przypomniał, związane z sierpniem 80 roku. A ten cytat mogłem przywołać dzięki książce Wojtka Kasa, świetnego poety, który dzisiaj jest szefem Muzeum Gałczyńskiego w Praniu i animatorem, bo to nie tylko muzeum, ale żywy ośrodek kultury i sztuki cały czas. Mm-hmm. Wojtek Kas... Już do Wojtka, że tak powiem, powrócimy, do pana Wojciecha Kasa, bo nie znamy się, to dołączę jeszcze do tego twojego PS, do tej historii z 17 czerwca 81 roku. Otóż wtedy w drukarni stoczniowej przygotowywana była edycja wierszy i esejów Czesława Miłosza, a to nie było takie oczywiste, gdyż, jak wiadomo, Czesław Miłosz nie był mile widziany przez władzę reprezentowaną przez zacnych cenzorów. I właśnie ten tom, nie wiem, czy on powstał, ale miał się nazywać Pan da siłę swojemu ludowi, to za owym psalmem, lud da siłę swojemu poecie. Także to jeszcze takie domknięcie tamtej naszej opowieści o pierwszej wizycie Miłosza w Stoczni Gdańskiej. No i przerwałam ci w momencie, kiedy chciałeś dokończyć zdanie na temat Wojciecha Kasa, ważnej postaci w tej naszej dzisiejszej opowieści. Tak, bo Wojciech Kas, też sopocianin, wtedy wydał książkę. Mówimy o roku 96, trochę późniejszy. Aj moi dawno umarli, gdzie zdokumentował wszystkie wizyty Czesława Miłosza. Te wizyty Czesława Miłosza... Ale wizyty trójmiejskie. Okay. Wizyty trójmiejskie, oczywiście. Te wizyty trójmiejskie, jeszcze dokładniej ślady, nie tylko trójmiejskie, ale i żuławskie. Zaraz to do tego tematu wrócimy, bo to jest ważne miejsce dla Czesława Miłosza. Dokumentowali również bardzo pieczołowicie Krystyna Chwin i Stefan Chwin, też zaprzyjaźnieni przecież z Trójką, Gdańsk i okolice, Miłosz, relacje, dokumenty, głosy. Taką książkę wydali. Ja tam ze zdumieniem w ich książce kiedyś natknąłem się na piękny tekst o ziemi żuławskiej. dlatego, że Czesław Miłosz przyjechał tu w 1945 roku nie tylko jako literat, w tym wypadku reportażysta, dziennikarz piszący dla Przekroju i nie tylko, ale przyjechał tu swoją rodzinę odwiedzić, bo jego rodzina, ojciec z mamą, w ramach repatriacji trafili na Żuławy do małej wsi Drewnica. Uwaga, nie tylko małżeństwo Miłoszów, także jeszcze był młodszy brat Czesława, czyli Andrzej. Były dwie ciotki, słynna Gabriela i Nina, i była babcia Lusia. Wszystko się zgadza. Niestety mama wkrótce zmarła na tyfus, zaraziła się jakby opiekując się również starszą jakąś mieszkanką tej wsi. Nie jakąś, tylko to była Niemka, która pozostała w tej wsi. Dobrze, widzę, że jesteś świetnie przygotowana. Robimy, natomiast mama została pochowana w Drewnicy, ale w związku z tą śmiercią i tragicznymi wydarzeniami ojciec Czesława Miłosza razem z jego bratem przenieśli się do Sopotu właśnie, zajmując część po niemieckiej kamienicy, która później stała się słynna również z powodu wiersza nie Czesława Miłosza, a Mirona Białoszewskiego po niemieckiej ballady sopockiej. Powiem, w tym mieszkaniu podobno straszyło, dlatego że tam niemiecka rodzina po wejściu Armii Czerwonej popełniła zbiorowo samobójstwo. Ach, to właśnie to, ta historia. Tak, to ta sama historia, którą opisywał Białoszewski, związana jest z tym domem, o który się starali w ramach repatriacji. Ja szperając kiedyś na portalach sprzedających różne dziwne rzeczy, znalazłem zdjęcie Czesława Miłosza i Andrzeja Miłosza na sopockim molo. Później gdzieś musiałem sprawdzić dokładnie rok, bo tam nie był podany rok tego zdjęcia. To był rok 1949, kiedy Czesław Miłosz odwiedził Sopot. Bardzo krótki pobyt związany z urlopem. Przyleciał ze Stanów Zjednoczonych na krótki urlop, jedna z ostatnich wizyt przed tą decyzją o pozostaniu na emigracji. I co najważniejsze, ten Sopot związał się również z Czesławem Miłoszem na stałe, mimo że później rodzina Miłoszów, pozostawiając kuzynostwo w Sopocie, stąd już wywędrowała, to tata Czesława ściągnął, czy zrobił ponowny pogrzeb mamie właśnie na sopockim cmentarzu. I pierwsza wizyta, pierwsza w tej Polsce już solidarnościowej, zaczęła się od wizyty na sopockim cmentarzu i kwiatach na grób swojej matki, na którym to grobie przez te wszystkie lata przecież nie mógł Czesław Miłosz być. A czy mógłbyś powiedzieć, gdzie znajduje się ta willa? Czy byłeś w niej, kiedy już przestało straszyć? Na ulicy Wybickiego. Czyli Górny Sopot. W Górnym Sopocie, tak. Górny Sopot to jest ta ulica prowadząca do stadionu lekkoatletycznego. Pięknie położonego. Tak, pięknie położonego, bo to jest ulica prowadząca już do lasu w zasadzie, więc kończy się stadionem i lasem. I tak, to ciekawa ulica w ogóle, bo tam parę osób takich mieszkało, jak Janusz Chrysta, ojciec polskiego komiksu, między innymi też w Wilniu, co ma znaczenie w tej całej historii, bo Czesław Miłosz obchodził swoje 85. urodziny właśnie w Sopocie, mimo że wówczas był już mieszkańcem Krakowa, Kraków mu też przygotowywał specjalne uroczystości, ale miałem przyjemność, zaproszony przez Wojtka Kasa, wygłaszać laudację na jego rzecz w dawnym PGS-ie, przed Państwowej Galerii Sztuki. Tak, z widokiem na molo. I tak sobie wymyśliłem, że zaprosiłem również Franciszka Walickiego, bo myślałem, że ci panowie, ojca wczesnego polskiego rocka, autora wielu tekstów, odkrywcę Czesława Niemena, grupę SBB, breakoutów niebiesko-czarnych, no historia pięknych kart big beatowych, ale i polskiego rocka i polskiego jazzu, bo organizator również dwóch festiwali jazzowych w Sopocie w 56-57 roku. Okazało się, że panowie się nie znali, nigdy nie mieli ze sobą wcześniej żadnego spotkania, do czynienia. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że mimo mi wydawało się, że to są panowie w tym samym wieku, którzy kończyli jakby podobne szkoły, gimnazjum Czesław Miłosz w Wilnie, Franciszek Walicki też, byli związani z Wilnem przecież w tym przedwojennym przez dłuższy czas, to jednak to było 10 lat różnicy, czyli pół epoki prawie dla młodych ludzi. Ale podobnie było, bo spytałem Czesława Miłosza, czy on będąc w Sopocie z wizytą u rodziny, czy jego brat spotykali się ze Zbigniewem Herbertem, który mieszkał w Dolnym Sopocie razem ze swoimi rodzicami. Przy ulicy Hafnera? Tak, to jest ulica Hafnera. Jest tam tablica na domu, gdzie mieszkał Zbigniew Herbert. Nigdy panowie się ze sobą nie spotkali, poznali się dopiero później. Mm-hmm. No to jest też ciekawe, że takie małe miasto, takie dwie wielkie postacie, dwóch wielkich poetów. Co prawda Czesław Miłosz już bardziej zaawansowany, Herbert dopiero no, zaczynający swoją wielką karierę poetycką, ale mimo to nie poznali się tam chociażby w domu literata czy na jakichś spotkaniach. A te urodziny do dzisiaj pamiętam, dlatego że one były totalnym zaskoczeniem dla Czesława Miłosza. Był prowadzony przez Wojtka Kasa, to był jego pomysł, żeby te urodziny zorganizować na obiad po prostu, taki w małym kameralnym gronie, gdzie tymczasem wszedł do sali, gdzie było ponad setka osób, wszyscy odśpiewali 100 lat, wjechał wielki tort specjalnie z tej okazji przygotowany. No i podano ulubiony trunek Czesława Miłosza, którym wypito ten toast, czy wzniesiono toast i wypito, to był Krupnik, bo to jest jakby też osobna historia, ten trunek tak no, o tej porze chyba można mówić już. Tak, taką zimną noc. To myślę, że zwłaszcza, że doskonale pamiętam zachwyt nad tym Krupnikiem i między innymi nad pierogami ze spatifu i zupą borowikową. Teraz zaczęły się już borowiki w polskich lasach. Sam zbierałem kilka dni temu w kaszubskim lesie, więc ta zupa, tak, bardzo wcześnie, podobno wyjątkowo wcześnie, nigdy tak wcześnie się nie zaczynał sezon grzybowy, więc polecam. I pamiętam do dziś zachwyt nad zupą borowikową ze spatifu, gdzie poprosił o drugi talerz. Uważaj, bo jestem strasznie głodna. Czesław Miłosz. Dobrze, ale natomiast dobrze, nie mówmy w takim razie o trawach, ale mówmy o tym, no, na co zgodził się Czesław Miłosz natychmiast, na objęcie honorowym patronatem obchodów stulecia miasta Sopotu, które miałem okazję przygotowywać, organizować, i to mi otwierało praktycznie każde drzwi. I to był rok 2001. 2001, ale on ten honorowy patronat przyjął kilka lat wcześniej. To też pokazuje w 96 roku, o którym mówimy, gdzie obchodziliśmy te urodziny, bo już wtedy rozmawiałem o nim. Była to propozycja ówczesnego prezydenta Sopotu Jana Kozłowskiego i Wojtka Kasa. On natychmiast się zgodził i pamiętam, jak się ucieszył, ile razy do niego dzwoniłem, żeby zapytać, czy mogę użyć jego nazwiska, które mi otworzy drzwi w jakiejś sprawie, na przykład pierwszego konkursu poetyckiego imienia Rainera Marii Rilkego i festiwalu poetyckiego, natychmiast była zgoda. Nazwisko Czesława Miłosza w tych latach 90. i 2000. otwierało mi każde drzwi jako organizatorowi obchodów stulecia, jak się dowiadywali, że taka postać patronuje. I pamiętam też jego zachwyt nad taką zabawą słowną ze słowem topos. To był wówczas i jest do dzisiaj jedno z najlepszych pism poetyckich, literackich w kraju, które w Sopocie wychodziło. Teraz ma siedzibę w Gdyni. No to już nie ma takiego, że tak powiem, tak, wdzięku, nie ma tej zabawy nazwa, słownej, tak. Ale pamiętam, że napisał dedykację dla pierwszego festiwalu poetyckiego, który w Sopocie się odbywał z okazji stulecia miasta, dla Topos, czyli Sopot. I kiedy jechaliśmy, bo nie mógł być osobiście już i z powodu wieku, i z powodu mniejszej energii, jechaliśmy do krakowskiego mieszkania razem między innymi ze wspominanym tutaj Wojtkiem Kasem, wręczać mu honorowe obywatelstwo Sopotu, specjalny dyplom, specjalną taki medal, taką plakietę przyjął nas w swoim krakowskim mieszkaniu jeszcze z żoną Karol, to znów wrócił wspomnieniami nie tylko do obchodów stulecia, ale przede wszystkim do litewskiego trunku, no jemu się kojarzył z Litwą, czyli tego słynnego, legendarnego krupnika, który przywieźliśmy zresztą ze sobą i znowuż wypiliśmy to z